reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie pogorszyły się relacje polsko-amerykańskie, zapewnia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że trzeba wprowadzić zmiany w ustawie o IPN. Prezydent Donald Trump zatwierdził cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Mocno może odczuć to Europa. Przed świętami Caritas zaczyna zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących. Wolontariusze czekają w dużych sklepach w całej Polsce. Dziś seria spotkań w Organizacji Narodów Zjednoczonych, wczoraj rozmowy w Departamencie Stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski jest wizytą w Stanach Zjednoczonych. I zapewnia, że w związku z ustawą o IPN-ie relacje polsko-amerykańskie nie tylko się nie pogorszyły, ale będą rozwijane. Możemy mówić naprawdę o bardzo dużym zaangażowaniu amerykańskim partnerstwo strategiczne z Polską, o wspólnym rozpoznaniu zagrożeń dla współczesnego świata, o wspólnej opinii, ocenie sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie, także o wspólnym kształtowaniu polityki na przyszłość, która ma tym zagrożeniom zapobiec. Rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert po raz kolejny w ostatnich dniach zaprzeczyła medialnym doniesieniom, że w związku z ustawą o IPN-ie amerykańscy dygnitarze nie będą spotykać się na wysokim szczeblu z przedstawicielami polskich władz. Dodała jednocześnie, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale również wiele krajów na świecie niepokoi się przyjętym ostatnio w Polsce prawem dotyczącym Holokaustu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy w salonie politycznym Trójki mówiła, że trzeba jak najszybciej wprowadzić zmiany w znowelizowanej ustawie o IPN. Zrobiono błąd, można go szybko naprawić, więc nie wiem, po co czekamy, po co ta sytuacja niedobra dla Polski, postrzegania nas jako takiego dziwnego kraju jest dalej forsowana, bo trzeba to szybko naprawić i przejść do dalszych działań, zacząć rozmawiać i te sprawy odsunąć. Posłanka przypomniała, że Platforma złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale nie spotkał się on z żadnym odzewem. Teraz z przyjętą przez parlament ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, gdzie skierował ją prezydent. Ta decyzja prezydenta USA wejdzie w życie w ciągu 2 tygodni i zdaniem części ekspertów może mieć fatalne skutki dla europejskiego, w tym polskiego przemysłu. Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska już w środę zapowiedziała, że w każdej chwili gotowa jest wprowadzić odwetowe 25-procentowe bariery na niektóre kategorie amerykańskiego eksportu. Głosy krytyki słychać też w samych Stanach Zjednoczonych. A jakie są argumenty prezydenta Trumpa? O tym z Chicago Piotr Żłowski. Zgodnie z prezydenckim rozporządzeniem zagraniczna stal importowana do Stanów Zjednoczonych ma być obłożona 25-procentowym podatkiem. Cło na import aluminium wyniesie 10%. Będziemy budować nasze statki, samoloty i sprzęt wojskowy ze stali z naszego kraju. Decyzję Donald Trump uzasadniał tym, że broni bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent zwracał uwagę na niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych umowy handlowe z innymi krajami. Jako jeden z przykładów przedstawił umowy dotyczące handlu samochodami, które obowiązują między USA i Chinami. Chińczycy, eksportując pojazdy na amerykański rynek, płacą 2,5% akcyzę. Firmy ze Stanów Zjednoczonych, eksportując samochody w drugą stronę, muszą płacić cło w wysokości 25%. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Policjanci z CBŚP zlikwidowali w Opatówku koło Kalisza nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymano 4 osoby. Straty Skarbu Państwa z tytułu należnego podatku akcyzowego i VAT-u szacowano na ponad 3 miliony złotych. O tej sprawie Mariusz Pieśniewski. Hala produkcyjna była wyposażona nie tylko w maszyny do produkcji papierosów, ale też monitorowana przez kamery, a okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi. Policjanci na miejscu znaleźli kilkaset tysięcy wyprodukowanych papierosów i materiały potrzebne do wytworzenia kolejnych, w tym ponad 2 tony tytoniu. W hali produkcyjnej zatrzymano 3 obywateli Ukrainy, a ich szefa policjanci ujęli w Koninie. W jego domu znaleziono kolejnych 500 tysięcy sztuk papierosów i ponad 0,5 tony tytoniu. Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej skazany za tego typu przestępstwa, ale nie zgłosił się na odbywanie kary. Zatrzymani decyzją Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim trafili do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wszystko, co może znaleźć się na świątecznym stole, zbierać będą dziś i jutro wolontariusze Caritas. Zaczyna się zbiórka żywności pod hasłem Tak pomagam. Produkty z długim terminem przydatności do spożycia można włożyć do specjalnych koszy w wielu sklepach dużych sieci handlowych. Zostaną przekazane tym, którzy najbardziej ich potrzebują, mówi koordynujący akcję Bartłomiej Kulisz. Pomoc przed świętami jest kierowana do osób potrzebujących, osób samotnych, do osób, które przebywają w naszych ośrodkach, domach dziecka, jadłodajniach. Tam będzie kierowana ta żywność. Możemy uczynić, że te święta będą mniej przykre dla tych osób. Można też pomóc w inny sposób, jeszcze prostszy, wysłać w trakcie zbiórki charytatywny SMS. Wszystkie szczegóły na stronie Caritas Polska. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga kibice skoków, dziś początek cyklu Roer, szykuje się prawdziwy maraton, 10 dni skakania, początek w Oslo, po drodze Lillehammer i Trondheim, zakończenie Vikersund 18 marca. Do klasyfikacji łącznej będą się liczyć kwalifikacje oraz konkursy indywidualne i drużynowe. W Norwegii wystąpi sprawdzona ekipa: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Dziś w Oslo kwalifikacje, zaplanowano je na 19.30. Na 18.00 pierwsze spotkanie 27. kolejki w piłce piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Górnik w Zabrzu spotka się z Zagłębiem Lubin. O 20.30 mecz Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław. Dziś także rozpoczną się zimowe igrzyska paraolimpijskie. Kto będzie reprezentował Polskę w Pjongczangu, mówi prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Mamy dwóch narciarzy alpejskich. Jeden z nich startuje z przewodnikiem. Pięciu narciarzy biegowych i biatlonistów. Jeden parasnowboardzista. Szeliga dodaje, co jest kluczowym przesłaniem rozpoczynających się igrzysk. Najważniejsze w ruchu paraolimpijskim jest to, że zawodnicy, którzy biorą udział w tych wydarzeniach sportowych, pokazują, jak dalece można się zrehabilitować we współczesnym świecie poprzez sport, jak ta kompensacja niepełnosprawności może daleko sięgać i jak wysoki poziom sportowy tej rywalizacji może być, o czym świadczą bardzo wyrównane wyniki sportowe. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 18 marca. Zajrzymy jeszcze za ocean. Tu w Indian Wells niestety już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju pań odpadła Magdalinet. Polka przegrała w trzech setach z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Pojedynek ten trwał blisko 3 godziny. Polka nie może dać sobie rady z Białorusinką już kolejny raz. Obie zawodniczki rozegrały dotychczas między sobą 6 spotkań, z czego przeciwniczka naszej tenisistki wygrała aż 5. W całym meczu Magdalinet zdobyła więcej punktów. Pożegnała się jednak z turniejem dlatego, że nie potrafiła wykorzystać przewagi 5-2 w trzeciej decydującej partii. W tiebreaku Polka wyszła jeszcze na prowadzenie 2-0, ale to była jedyna pozytywna rzecz decydującej odsłony. Po odpadnięciu z Indian Wells Linet przenosi się teraz do Miami na kolejny turniej. Dzisiaj w kalifornijskich zawodach zagra Agnieszka Radwańska. Jej przeciwniczką będzie Japonka Naomi Osaka, która w środę wyeliminowała Marię Szarapową. Z Miami Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Adam Malecki. Słońce świeci dziś w Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku. W Kielcach pada deszcz, a nad resztą obszaru Polski zawisły chmury. Nad morzem 2 stopnie, w centrum 3, na południu 4, najcieplej 6 w Opolu. W górach pada śnieg, a w niektórych regionach kraju wciąż można natrafić na mgłę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze Wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuszony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwa wyrok śmierci. Żołnierze Wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 marca w Saturnie wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Zaawansowane technologie, piękny design, nawet do 1000 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety HelaMag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na HelaMag B6. Więcej na helamagb6.pl. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj, mistrzu odnajdywania najlepszych ofert. Buszujący w promocjach, który na trasie do zniżek masz zawsze zielone światło. Odkryj prostą drogę do rabatów. Tankuj na BP i odbieraj specjalne oferty promocyjne od naszych partnerów. Zniżki do Wistuli, Wulczanki, Intersportu i innych czekają. Szczegóły na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Obiecała ta praca to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo to początek zmian w ogrodzie. Teraz wybrane narzędzia ogrodnicze Fiskars, na przykład szpadel prosty solid za 49,99. Obi, bo warto. Oferta ważna do 20 marca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu. Pepsi złoty 95 za butelkę przy zakupie 4-paku. Polska wieprzowina, szynka bez kości, 40% taniej, 8,95 za kilogram. A banany 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone SE 32 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł zaoszczędzisz 100 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce za 1899 zł zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 12 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. A to się dopiero okaże. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zuber, ekonomista, Kazimierz Krupa, Drawbridge i Arkadiusz Rzekiert. Witamy panowie. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Zapraszamy. Do godziny 10 porozmawiamy na luzie o gospodarce, o finansach. Rzeki. Szukaj otwartych drzwi. Oglądaj wszystko dookoła. Jeżeli nie chcesz mieć pieniędzy, jeżeli nie chcesz mieć kłopotów, jeżeli nie chcesz iść na wojnę, jeżeli chciałbyś wszystkich kochać. Jeżeli nie chcesz mieć pieniędzy, jeżeli nie chcesz mieć kłopotów, jeżeli nie chcesz iść na wojnę. Jeżeli chciałbyś wszystkich kochać. I muszę Państwu wyjaśnić, że panowie, którzy dzisiaj są w studiu, przypomnę, Kazimierz Krupa i Marek Zuber, odmówili współpracy przed programem, nie chcieli dowiedzieć się, jakimi tematami ich zaskoczę, bo doszli do wniosku, że będą reagować emocjonalnie i, jakby to powiedzieć, bez przygotowania. Nie, przygotowaliśmy sobie właśnie kwestię. Ojej, ale nas pan zaskoczył, panie redaktorze. No to ciekawe. Nie, miało być, ojej, ale nas pan bardzo zaskoczył, panie redaktorze. No, tak miało być. No już są różnice. Nie, no, prawda czasu, zdań. Prawda ekranu. No to nie może być tak, że wszystko jest wyreżyserowane. No to jest całe spontaniczne. To ja panów i państwa zaskoczę, bo okazuje się, że Warszawa znalazła się w rankingu najlepszych miast do życia według zagranicznych specjalistów. Pod względem możliwości rozwoju kariery, tak zwani ekspaci. Ciekawe, czy wiedzieliście, kto to jest? Ekspaci. Wiedzieliśmy. No to są właśnie ci zagraniczni specjaliści. Teraz my pana mieszkający w naszym kraju. Więc pod względem możliwości rozwoju kariery ekspaci najlepiej ocenili, no i tutaj niestety, San Francisco, ale jak wykazało badanie HSBC, wśród tych 50 państw, które zostały objęte badaniami, Warszawa uplasowała się na 23 pozycji. Magdalena Ujda Tarczyńska z banku HSBC. Pod względem możliwości rozwoju kariery zawodowej Warszawa plasuje się w połowie tej stawki. Lepiej od Berlina, lepiej od Pragi, naszej sąsiedzkiej. Natomiast nieco słabiej od miast, które się znalazły na pierwszych miejscach. To są miasta takie jak San Francisco, Londyn i Nowy Jork. Warszawa zajęła też 25 miejsce pod względem oferty kulturalnej i 26 pod względem możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia. No więc nie jest tak źle. Bardzo, Marek to zaraz będzie narzekał, bo on z Krakowa, a ja kocham moje miasto i uważam, że rzeczywiście jest, no ale jak pan powiedział najlepsza, to ja zastrzygłem uszami, bo mimo całej miłości do Warszawy, to nie, nie ja wydawało mi się... powiedziałem, że Warszawa znalazła się w rankingu najlepszych miast do życia. No tak, 23, 25, to tak już nie ale jest... Ale w gronie 50. Nie, no rozumiem, no, a wie pan, ile jest miast na świecie? Dużo. No właśnie, no to... Mnóstwo, jak to mówią w ministerstwie. Ale ty, bo słuchajcie, są dwa pytania. Po pierwsze, ile miast brano pod uwagę? Jak no, rozumiem, 50. No 50. No właśnie. No nie, więc, nie, no to rozumiem, że 50 ale to jest 50? Ten, ta to czołówka jest... tego nie tej listy. Ale tego nawet nie wiesz. Ponad, może na przykład, może ponad 50. Może to są stolice po prostu. 50 stolic miast największych, nie wiem. San Francisco państw największych, nie jest stolicą. No nie jest stolicą. To no nie właśnie. Jest stolicą. No więc właśnie, no to, ale jaki jest ten klucz? Jak jest ten klucz? Ale może być, no tak, no nie jest nawet stolicą stanu. Ale jak jest ten klucz? Panie, w każdym razie Warszawa jest naprawdę fajnym miastem do mieszkania. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście my narzekamy, ale jeżeli chodzi o komunikację, to mamy naprawdę bardzo dobrą komunikację. To chyba pan przesadził. Bardzo dobrą. A mówi pan o tej komunikacji korkowej, tak? No, nie mówię o komunikacji miejskiej, a nie mówi o samochodowej. Mówi to człowiek, który codziennie wsiada do samochodu i spod Warszawy dojeżdża do Warszawy. Kiedy ty ostatnio jechałeś metrem? Ale nie, kiedy ostatnio jechałeś metrem, przyznaj się. Znaczy, mieszkam pod Warszawą, czy w Warszawie, ale już pod Warszawą i tam jeździ ta szybka kolej miejska. Pojechałem, to było duże przeżycie, zgodzimy ale fantastyczny pociąg jest. Mnie się zdarza jeździć, znaczy metrem bardzo często jeżdżę i lubię, nie ukrywam, tramwajami, autobusami nieco mniej. Natomiast ja widzę rzeczywiście sporą poprawę po otwarciu drugiej nitki metra, więc w tym sensie jest rzeczywiście lepiej. Ale to ja zupełnie celowo pytałem o to, jaka to jest grupa miast. No i druga rzecz, co brano pod uwagę. Natomiast mówiłeś, Kasiu, że jestem z Krakowa, ale ja akurat jestem tym Krakowianiem, który naprawdę Warszawę lubi i mnie tu jest dobrze. Mówię też zupełnie szczerze, też jeśli chodzi o transport, ale wiesz, ja bardzo lubię chodzić. Jak jest dobry dzień, to ja 7-10 kilometrów na nogach robię po Warszawie, więc mnie ta komunikacja też tak mniej trochę interesuje. Natomiast już też mówiąc tak trochę zupełnie serio, no biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce w ciągu tych ostatnich, bo to trzeba dobrze rozumieć, kwestia rozwoju kariery, czyli kwestia szans, które się pojawiają. No po pierwsze, jest jednak 20 parę miast na świecie lepszych od nas, no ale też są te gorsze. Biorąc pod uwagę to, co się w Polsce dzieje, czyli jednak wzrost gospodarczy, właśnie, jednak spadek bezrobocia, jednak w związku z tym pojawiające się szanse, ten nasz kraj się zmienia. Zmienia się oczywiście na korzyść, szczególnie jeżeli chodzi o ten obszar gospodarczy. I to są te szanse, które się pojawiają. Więc myślę, że się zgadzamy z tym. Zgadzamy się. No to panowie, żeby było jeszcze lepiej, żeby te szanse były jeszcze większe, no to Sejm w tym tygodniu przyjął poprawki Senatu do pakietu 5 ustaw tworzących tak zwaną konstytucję biznesu. W ten sposób parlament zakończył pracę nad ustawami, które teraz trafią do prezydenta. No, celem pakietu ustaw jest ułatwienie prowadzenia biznesu, poprawa relacji na linii przedsiębiorcy, administracja publiczna. No i tutaj bardzo, bardzo proszę o uwagę, bo będą musieli panowie to zapamiętać i później powtórzyć. Na tak zwaną konstytucję dla biznesu składają się ustawy. Prawo przedsiębiorców, o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Polski oraz przepisów wprowadzających ustawę Prawo przedsiębiorców. Na jednym oddechu udało się. To jest to doświadczenie radia. Ojej, jak to jest. Nie, no na szczęście przedsiębiorca nie musi znać tych nazw, bo to nie chodzi o to, żeby znać nazwy ustaw. Ale teraz też na moment serio, no każda inicjatywa, która w zamyśle ma poprawę sytuacji bytu przedsiębiorcy, nam się podoba. Kropka. Natomiast co z tego wyjdzie, jak to będzie w praktyce wszystko wyglądało, zobaczymy. Dzisiaj naprawdę ciężko jest to ocenić. Bardzo wiele będzie zależało potem od, tak możemy to określić, na bieżąco respektowania lub nie pewnych kierunków, bo nie wszystko da się zapisać w tych przepisach. Natomiast mnie jedna rzecz trochę martwi, bo mnie się jednak wydaje, że nie da się bardzo mocno poprawić tego otoczenia gospodarczego, tak to ładnie się nazywa po ekonomicznemu, jeżeli się komplikuje przepisy. A ja mam niestety wrażenie, że my tutaj nie idziemy w dobrym kierunku, czyli tak delikatnie to powiem, nie obserwuję specjalnego upraszczania przepisów w ostatnich latach, podobnie jak w poprzednich wielu latach. Więc to jest dzisiaj problem. No i teraz pytanie, no jeżeli będą kolejne ustawy, kolejne przepisy, kolejne jakieś możliwości działania, no to to jest ułatwienie czy utrudnienie? No właśnie, ja tylko to chciałem powiedzieć, że gdyby konstytucja premiera Mateusza Morawieckiego polegała na tym, że byłoby w niej napisane wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Na jednej stronie kartki formatu A4 zmieściłoby się? No może na jednej by się nie zmieściło, ale by już na kilku by się zmieściło. I oznaczałoby to deregulację, czyli likwidację paru ustaw, to byłoby lepiej. Ja mówię, tak jak było w Estonii. Estonia jako uzyskała niepodległość, no musieli, nie mieli swojej takiej tej konstytucji dla biznesu, nie mieli tych przepisów, musieli przetłumaczyć z rosyjskiego. Jak się ktoś za to wziął, to doszedł do wniosku, że jest to niemożliwe. No i napisali od nowa sobie, na kilku kartkach. Ale wiesz, Kaziu, że dzisiaj... w związku z tym Estonia się bardzo szybko rozwijała. Ale wiesz, że dzisiaj już jest znacznie gorzej, bo jednak administracja państwa ma... Ale gdzie? Ma, w Estonii? W Estonii, bo... Znaczy, nie mówię, że jest gorzej niż u nas. Oczywiście, ale właśnie, że tak. Administracja państwa ma to do siebie, że... Ale jeżeli wyjdziesz z jednej kartki... Jasne. To oczywiście będzie obraz stał. Jakiś czas trwa, zanim to obraz na tyle, że zacznie przeszkadzać. Ale słuchajcie, no popatrzcie, mamy... Jeszcze raz, co do kierunku, absolutnie się zgadzamy, popieramy, oby się to udało. Ale mamy dyskusję na temat nowego kodeksu pracy, który absolutnie jest także związany z działalnością przedsiębiorcy, bo jest związane z pracownikami, których on musi mieć. Proste. Aha. No i zobaczcie, jakie pomysły się pojawiają. Czy to jest ułatwienie? Na przykład to, że tak naprawdę, jeżeli podstawowa umowa to będzie umowa o pracę, mamy bardzo wiele zawodów, gdzie to jest kompletnie bez sensu, ale jeżeli ten człowiek pracujący będzie chciał dodatkowo coś robić, to będzie musiał założyć firmę. Czyli będzie musiał skomplikować sobie swoje własne życie. Jaki to ma sens? I JPK jaki będzie musiał. Ale oczywiście, że tak. Jeżeli będzie watowcem, to oczywiście, że tak. Też JPK. Ja rozumiem intencji, że prawda, no, trzeba to rejestrować, ale no, JPK jest naprawdę poważnym utrudnieniem takich zasad. Już niech pan nie przesadza. Tak? To zobacz pan, co się będzie działo. Po pierwsze, przedsiębiorcy sobie z tym rozliczenie nie poradzą. Rozliczenie roczne PIT-u, to jest dopiero problem, a takie JPK to... A właśnie w rozliczeniu rocznym PIT-u urzędy skarbowe i różne banki poszły bardzo na rękę i bardzo to ułatwiły. ułatwiły, bo już się tego wszyscy nauczyli. Mhm. AJPK jest nowym zjawiskiem i będzie z tym bardzo dużo kłopotów. Też trzeba będzie się już nauczyć. Nie wspomnę, że urzędy skarbowe również nie będą mogły tego przeanalizować, znaczy, nie będą w stanie. Przynajmniej z jednym się musimy zgodzić. W tej chwili też nie kwestionujemy absolutnie słusznego kierunku walki z nadużyciami, przekrętami, tak jest, i tak dalej. Nie ma o czym mówić, ale musimy pamiętać o tym, że każde tego typu przepisy coś oznaczają także dla przedsiębiorcy. W najlepszym razie, Kaziu, z tym się zgodzisz, to jest koszt. Koszt. I wiem to oczywiście po swoich firmach, z którymi gdzieś tam współpracuję. No to są dodatkowa praca, którą ktoś musi wykonać, za którą trzeba zapłacić. Kropka. A skoro mówiliśmy o konstytucji... Lubię patrzeć na twarz Kazimierza Krupy, bo to jest jego ulubiony. Ale Kaziu ładnie w ogóle naśladuje ten dźwięk, tylko będzie wstyd teraz, ale jak zawsze, jak wychodzimy, to... Ale to... to... Dźwięk jest malowniczy i mam jednoznaczne skojarzenia. Okej. Okay. Przed nami niedziela. I wolna, co? I wolna co? Dodajmy. Wolna, ale nie, dla nie do końca, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy, a także przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność w weekend będą sprawdzali, czy są przestrzegane przepisy dotyczące ograniczenia handlu. No przypomnijmy, 11 marca będzie pierwszą niedzielą bez zakupów. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać 1 marca. Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Siateczki do tego będą potrzebne? A poproszę. Takich dźwięków w niedzielę już nie usłyszymy. Najbliższa niedziela będzie pierwszą, w którą obowiązywać będzie zakaz handlu. W sklepach już w zeszły weekend ruch był większy niż zwykle i to nie z powodu promocji. jeden dzień zamknięty, a ludzie robią takie zapasy, jakby to było tydzień zamknięte. No da się to odczuć. Emil Jędrosiuk, kasjer. Dało się odczuć przy popołudniowych godzinach, standardowo, gdy wszyscy wracają z pracy, to już mieliśmy takie pierwsze przerzuty, że czuć było większe fale na pewno. A w niedzielę jak było? No niedziela była zdecydowanie też bardziej ruchliwa, mieliśmy więcej klientów. Mimo to, że przy sobocie mieliśmy duży ruch, ale czuć, że te weekendy będą teraz intensywne na pewno. Powiem szczerze, nie wiemy, czego się spodziewać. Luisa Kondej z sieci sklepów Topaz. Jak klienci zareagują ogólnie na to, że sklepy w niedzielę są zamknięte? Czy wszyscy wiedzą, które niedziele są zamknięte? My ze swojej strony po prostu zwiększamy obsadę na kasach, na hali sprzedaży, żeby klient nie odczuł może większego natężenia tego klienta, tak żeby nie było kolejek na dziale mięsnym czy na kasach. Czy macie zamiar jakoś informować klientów, która niedziela będzie ta handlowa, która będzie niehandlowa? Tak, będą przygotowane plakaty informacyjne, kalendarz, taki rozpiska na cały rok informująca klienta, które niedziele są. Może nasz marketing w gazetkach naszych będzie też takich informacji udzielał klientowi, że ta i ta niedziela jest nieczynna, żeby klient jednak się gdzieś tam zabezpieczył w jakieś zakupy podstawowe. Czy sklep będzie działać dłużej w związku z tym, że w niedzielę nie działa? Nie, wszystkie nasze sklepy w całej sieci pracują przeważnie do 22 i ta godzina nie zostaje zmieniona. Właściciele uważają, że to jest wystarczający czas godziny, które są otwarte nasze placówki i nie trzeba tego zmieniać. Myślę, że to jest takie tak naprawdę pół na pół. Są plusy i minusy tego. Ja się osobiście cieszę się z tego, że będą niedziele handlowe będą wolne, no ale w soboty na pewno i piątki przed weekendami będziemy to odczuwali my jako pracownicy kasjerzy. To będzie wszystko? Tak, wszystko. To poproszę 85 zł 37 groszy do tego. Czy kartę klienta pani posiada? To, co jest pewne, to to, że sklepy będą otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Każdą niedzielę otwarte będą galerie handlowe, gdzie będzie można zjeść w restauracji lub iść do kina. Z zakazem handlu problem ma jednak inna branża, mówi Hubert Maliński. Jestem właścicielem salonu kosmetycznego w galerii handlowej i tak naprawdę nie wiem, czy może być punkt otwarty, czy nie, ponieważ sprzedajemy usługi. Ustawa jest troszkę niejasno napisana, we wszystkich wyjątkach, które są opisane, salonów kosmetycznych nie ma. Nie ma nigdzie mowy o usługach, tylko o handlu, więc no tak naprawdę nie wiem co robić. Niestety galeria nie pomaga w podjęciu decyzji, ponieważ dała nam najemcom wolną rękę. Aczkolwiek ja zdecydowałem się zamknąć lokal, ponieważ boję się kar. Boi się pan kar? Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek zapowiada, że inspektorzy na terenie całego kraju będą sprawdzać, jak przestrzegane są przepisy ustawy, która właśnie weszła w życie 1 marca. W każdym okręgowym inspektoracie pracy będą też pełnione dyżury pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej takiego inspektoratu, mówi Wiesław Łyszczek. Tak, żeby osoby, które zobaczą, że jest naruszane prawo o ograniczeniu handlu pracy w niedzielę, mogły zadzwonić i żeby mógł inspektor podjechać pod wskazany adres i zbadać, czy faktycznie jest naruszane to prawo pracy i zakaz ograniczenia handlu pracy w niedzielę. No i już nie trzeba się bać. Minister Wiesław Łyszczek zaznacza, że w przypadkach nieoczywistych dla handlowców inspektorzy pracy będą udzielali instrukcji i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna, bez kar. Znaczy najpierw może uspokoję pana właściciela salonu kosmetycznego, bo dostałem takie pytanie po audycji u państwa od słuchacza, który ma zakład fryzjerski. Sprawdziliśmy to, w końcu mam kancelarię. No i co, będzie się można strzyc w niedzielę? Będzie można. Tak? Będzie można i zakład kosmetyczny, i zakład fryzjerski. Ustawa nie dotyczy według tego, co nam się udało ustalić. A teraz odnosząc się, tak, dla mnie ta ustawa nie niesie żadnych dolegliwości, ponieważ ja do sklepu wchodzę bardzo rzadko, a w niedzielę chyba nigdy. W związku z tym nie będę się martwił, nie będę się rozwodził nad tym. A gdzie papierosy kupujesz w niedzielę? A stację benzynową? Kupuję wcześniej, ja będę tą stację. Oczywiście. Nie będę się rozwodził nad dolegliwością, czy plusami i minusami zakazu handlu i tak dalej. Natomiast odniosę się do pewnej generalnej zasady. Każdy prawodawca, każdy prawodawca powinien w trosce o swoją powagę tworzyć takie prawo, które ma szansę być przestrzegane. Bo w tej chwili to są gry i zabawy jak w Niemców i partyzantów w lesie. Kto kogo przegoni? No i to jest przecież, no, to jest, no nie przystoi, żeby poważny państwo bawiło się w gry i zabawy, kto kogo przegoni, tylko tego gajowego nie ma, który wszystkich przegonił. Ale może się w końcu, Znajdzie. Może się w końcu znajdzie. I to mnie tylko rozbawia. No a to już te zapowiedzi tych inspektorów, no ja już jakiś czas żyję na świecie i Ilche, czyli inspekcję robotniczo-chłopską, też pamiętam, która miała swoje zadania. To co, wracamy do takich czasów Ilchy? No na Boga. No tym bardziej, że przecież to miał być dzień wolny od pracy, prawda? Od handlu. Ale inspektorów będzie musiało kontrolować. Kto o nich zadba? Kto o nich zadba? Przecież oni będą musieli w niedzielę pracować. No właśnie o tym i to mówię. Bardzo ciężko. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem specjalnym fanem tego pomysłu, żeby wprowadzać te wolne niedziele, natomiast też nie jestem jakimś zagorzałym przeciwnikiem. Uważam, że to nie będzie miało jakiegoś kosmicznego... Kuruje. Nie, ale drogi Arku, drogi redaktorze Arku, przecież znamy się nie od wczoraj i wiesz, że ja zawsze tak mówiłem. Nie ma sensu z tego robić najważniejszego problemu, jaki w Polsce mamy. Spójrzmy na przeżyjemy. Zachód. Spójrzmy na zachód. Ale parę rzeczy trzeba, a propos tego na zachód. Jeśli my weźmiemy dzisiaj na przykład zestawienia dotyczące tego, ile Polacy pracują, to jesteśmy pierwszą, drugą, w najgorszym razie trzecią, ja znam 7 czy 8 takich zestawień, najwięcej pracującą nacją i w najlepszym razie, to znaczy to najbardziej optymistyczne... Wie pan co, panie Marku, nie. I to jest problem, panie bo to nie Arku, chodzi wracam. O to, żeby nie. pracować jak najwięcej, tylko wracam. Chodzi o to, żeby pracować ale krócej, niech ale wydajniej. Niech mi pan da powiedzieć do końca. W najlepszym razie, bo w wielu właśnie tego typu podsumowaniach pracujemy o wiele dłużej. Pracujemy 45 godzin w tygodniu, co oznacza, że tak naprawdę, i to mówię, to jest najbardziej optymistyczna wersja, w praktyce przeciętny Kowalski dzisiaj pracuje 9-10, a bywa, że 11 godzin. I teraz on po pracy no niekoniecznie ma siłę, ochotę albo wręcz nawet czas na to, żeby iść robić zakupy. Stąd porównywanie nas do Niemców, którzy pracują 10 godzin prawie mniej tygodniowo, to nie jest najlepsze porównanie. Dlatego to, że oni mają wolne niedziele, a my nie, model konsumpcji to jest zupełnie, jeszcze, oczywiście zupełnie inna sytuacja. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś takiego. Dlaczego dzisiaj nikt nie dba i nikt nie mówi o tym, że dramat będą przechodzili na przykład pracownicy stacji benzynowych? Bo o nich właśnie nikt nie dba. Przecież jeszcze oni będą telewizory więcej będą prac. Sprzedawali, oni są gorsi czy lepsi. I na jedną rzecz jeszcze chciałem wam zwrócić uwagę, to jest wypowiedź sprzed kilku dni niejakiego przewodniczącego Dudy, nie mylić z prezydentem Dudą, który powiedział, że ja myślałem, że to jest żart, ale nie, no poszperałem po internecie, powiedział coś takiego, że powinniśmy iść dalej i powinniśmy wprowadzić wolne, czyli zakaz działalności kin, restauracji w niedzielę. No więc dobra, obierzemy taki dobra, kierunek, to za chwilę radio też wyłączymy. Dobra, kończymy ten temat. Już pan, panie Marku, chyba przesadził. Ale z tym radiem, czy? Nie. Ale nie przesadził. Słowo się rzekło, powiedziałem, że kończymy ten temat. Panowie, ale w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie i chyba nie ma nikogo tutaj w okolicy, w promieniu 100 kilometrów, kto byłby zaskoczony tą decyzją. No i pan profesor Adam Glapiński, szef NBP-u, powiedział wręcz dosadnie, że w tym roku podwyżka stóp procentowych wydaje się nieprawdopodobna. Na podstawie tych danych, które mam i tego, co mogę przewidzieć, możemy przewidzieć, że się może dziać, nie widzimy w ogóle takich czynników, które by miały spowodować to, że w tym roku należałoby podnosić stopy. A jak przyjdzie niespodziewany czynnik, no to będzie niespodziewany, no ale całą paletę badamy wszystkich możliwych jakichś zagrożeń i nie widzimy takiej możliwości. W 2019 roku jest tak samo, z tym, że to jest rok dalej, no to już prawdopodobieństwo pojawienia się niespodziewanych czynników jest większe. I profesor Adam Glapiński podkreśla, że obecne stopy procentowe na obecnym poziomie po prostu sprzyjają wzrostowi polskiej gospodarki. Ten poziom stóp jest niesłychanie luksusowy dla nas, ponieważ poprzednia rada, no i nasza być może, ale poprzednia rada nie poszła ze stopami za nisko. Wszyscy dookoła nas już obniżali bardziej, a my się tam, bo ja byłem w tej radzie, przecież się oparliśmy temu i zostawiliśmy te stopy na dosyć takim relatywnie wysokim poziomie. No to była ta przestrzeń, że nie musieliśmy potem gwałtownie ich podnosić. I teraz test dla pana Kazimierza Krupy. Na jakim poziomie jest stopa procentowa, główna stopa procentowa NBP-u? Około 1%. Nie. Trochę więcej, 1,5. Ale ja się tutaj nie zgadzam akurat z presem Glapińskim w kwestii tego, że ja byłem akurat przeciwnikiem tych decyzji podejmowanych przez poprzednią radę. Moim zdaniem ta rada się spóźniała z obniżaniem stóp procentowych i mogła je obniżyć bardziej, dlatego że Działanie Rady Polityki Pieniężnej nie ma polegać na tym. Pan pewnie by chciał, żeby były takie stopy jak Szwajcarii. Nie, ale nie, panie Arku, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że Rada ma ustalić jakiś poziom stóp na 20 lat, dlatego że gospodarka żyje i moim zdaniem należało te stopy obniżyć bardziej, a potem je podnieść. No, żyliśmy prawie 2 lata w sytuacji ujemnej inflacji. Okej, nie mieliśmy żadnych negatywnych, czy jakieś nieistotne negatywne kwestie z tym związane, ale tym bardziej stopy mogły być jeszcze niższe i z całą pewnością nie przeszkodziłoby to gospodarce. A to, że teraz trzeba byłoby je podnosić, no to by się je podnosiło. No i co w tym złego? Tylko wiecie co, panowie, no to jest tak, no tak patrząc oczami zwykłego Polaka, tak? No nie przedsiębiorcy, tylko Polaka, no. Z jednej strony niska stopa procentowa to fajnie, ale z drugiej strony to nie fajnie. Lokaty, jeśli oczywiście, mamy lokaty, oczywiście. Ale pozwólcie, że na moje oświadczenie, które zawsze wygłaszam wzorem Katona Starszego, który mówi, że Kartagina musi zostać zniszczona, to ja odkąd powstała Rada Polityki Pieniężnej, powtarzam, Rada Polityki Pieniężnej powinna zostać rozpędzona na 4 wiatry, a teraz, ponieważ prezes Narodowego Banku zapowiada, że w tym roku nie będą żadne ruchy robione ani w przyszłym roku, no to nie ma lepszej okazji niż, żeby Radę Polityki Pieniężnej rozpędzić na 4 wiatry, bo ona jest nam niepotrzebna. Co panowie dzisiaj tacy radykalni? Ale ja jestem, ja w tej mierze nie zmieniłem zdania od momentu, Marek, kiedy została kina powołana. Zamykać, pan chce likwidować. To nie ja chcę zamykać kina. Przewodniczący Duda chce zamykać kina, a ja na razie się z tego śmieję, bo nic innego nie zradykalizowałem. Ja to powtarzam od samego początku istnienia Rady Polityki Pieniężnej, że ona jest absolutnie nikomu do niczego niepotrzebna. Jakby ją zlikwidować, tam są dosyć wysokie uposażenia, sporo ludzi, panie Marku, to byłaby oszczędna. Panie Marku, niech pan ratuje tą Radę Polityki Pieniężnej. To jest tak, że z całą pewnością byśmy sobie bez Rady Polityki Pieniężnej poradzili w tym sensie, że... Nikt by nawet nie zauważył. Oczywiście nie... Ale słuchaj, no też rzeczywiście trzeba pamiętać, dlaczego w ogóle ona powstała. No to miało być takie ciało, które w maksymalny sposób rozgranicza nam decyzje dotyczące polityki monetarnej, czyli decyzje w głównej mierze wpływające przede wszystkim na stabilność cen właśnie. Ale nawet ten cel, Politycznej. Poczekaj, od sytuacji politycznej. Stąd w Radzie Polityki Pieniężnej mamy przedstawicieli Senat, Sejm, Prezydent i rzeczywiście wielokrotnie, ja mogę wam teraz nazwiskami tutaj, przepraszam za wyrażenie, rzucać. Wielokrotnie tak było, że przyszli członkowie Rady, kiedy nie byli jeszcze członkami Rady, to mówili na przykład, że stopy trzeba podnosić, a jak zostawali członkami Rady, to mówili, nie, to nie, bo teraz inaczej mam inną optykę. Były takie sytuacje. Ja to odbieram w dobrym, jako coś dobrego, bo to znaczy, że przez te 6 lat, kiedy nie można ich zwolnić, bo pamiętajmy o tym, że członek Rady Polityki Pieniężnej jest de facto niezwalnialny przez 6 lat, no mamy nadzieję, że podejmują decyzję w sposób absolutnie tylko wynikający ze swojego przeświadczenia. Ale rzeczywiście dzisiaj jest trochę inna sytuacja. No właśnie, bo nie zmieniła to nie jest się koniec ustawa, lat 90. To nie zmieniło się ustawa, minęło 20 ale lat. Minęło 20 lat. W związku z tym, znaczy to jest zawsze chyba też pytanie o koszty. No, to jest pytanie, czy... bo no umówmy się, to jest ciało, które kosztuje parę milionów złotych rocznie, aha, biorąc pod uwagę wynagrodzenia i wszystkie inne rzeczy z tym związane. Ale po co? Panowie, znaczy nie, no ktoś musi te decyzje podejmować, więc panowie, ja też rozumiem, że nie będzie to robił jednoosobowo, mój drogi prezes Narodowego Banku Polskiego, tylko albo zarząd, z jakimś departamentem analiz, więc ktoś to musi robić. Rada gubernatorów, czyli na przykład prezes banków. Ale Rada Gubernatorów, Rada Gubernatorów w ramach Europejskiego Banku Centralnego masz tylko dlatego, że to jest bank wielu banków. Jak wiemy, było to wzorowane na tym, co jest w Stanach, czyli na Fedzie, ale to jest historycznie znowu też związane z tym, że te banki się scalały, prawda? Dzisiaj tak naprawdę Fed, czyli Amerykański Bank Centralny, to jest grupa banków centralnych, no oczywiście, działających w swoich rejonach. No inaczej jest to skonstruowane niż u nas. No dobrze. Ja bym nie był aż tak radykalny może jak Kaziu, chociaż też jakby zlikwidowano, nic złego się nie wydarzy. Natomiast na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Krótko. Jest jedno zagrożenie. Jestem bardzo ciekawy, jak ono będzie w toku następnych miesięcy działało. To jest zagrożenie związane ze wzrostem inflacji na skutek wzrostu płac, czyli taka inflacja kosztowa. I moim zdaniem to jest realne zagrożenie. Jak będzie? Zobaczmy. Ale jeszcze na sekundę do tej Rady Polityki Pieniężnej. No przecież pan prezes, już powiedział, prezes co powiedział, że ani w ale tym roku, ale ani, nas trzyma tak krótko ani nas w najbliższym, kończymy ten temat, ani w tym roku, ani w następnym Rada nie zrobi ani w tę, ani w tę. To przepraszam, to co będzie? Na urlop bezpłatny przez te 2 lata. Ale Kaziu, ja mam pomysł, taki wiesz, trochę w twoim kierunku. Wysłać ich na 2 lata na urlop bezpłatny. O, proszę bardzo. To jakiś krok już jest. To ja jednak muszę się podzielić pewnym doświadczeniem. proszę państwa, panowie, jako dziennikarz ekonomiczny miałem przyjemność być zaproszony przez ówczesnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Sławomira Skrzypka, na taką konferencję wyjazdową, gdzie zamknięto nas w takim ośrodku NBP-owskim z grupą kilkunastu dziennikarzy ekonomicznych i odbyła się symulacja posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. I śmiesznie było. Ja nic nie wiedziałem, o co chodzi, panowie. Naprawdę. Jakie to wszystko było trudne i skomplikowane. Najgorsze jest to, że członkowie Rady też nie wiedzą, o co chodzi, mam wrażenie. A przynajmniej nie zawsze. Oj, panie Kasiu, ja mam przy innym problem. Czas. Nie możemy. No ja czas, mówię, jak się zacznę ciekawie, to nam czas. To nam czas zabiera głos. Na relaks. Frankie Goes to Hollywood, zespół jednej płyty. A my wracamy do naszej rozmowy o gospodarce, o finansach. Panowie, czy panowie słyszeli o planowanej opłacie emisyjnej, tak zwanej? Chodzi o 8 groszy dodatkowo do litra benzyny i oleju napędowego. Taką opłatę planuje w przyszłości Ministerstwo Energii. I tutaj szybciutko śpieszę z wyjaśnieniami, że Grupa Lotos i PKN Orlen, wciąż jeszcze oddzielnie, przekonują, że taka planowana opłata emisyjna nie wpłynie na ceny końcowe paliw. Dyrektor do spraw sprzedaży detalicznej w Orlenie Krzysztof Łagowski wyjaśnia, że cena paliw zależy od wielu czynników i akurat te 8 groszy nam nie zaszkodzi. Zmiany ceny ropy, kursy walutowe, notowania paliw na rynkach międzynarodowych i sytuacja na danym lokalnym mikrorynku. Jest wiele innych czynników, jak chociażby wzrost płacy minimalnej, wzrost opłat gruntowych czy podatków lokalnych, które o wiele większym stopniu mogą się potencjalnie przyłożyć na wzrost cen paliw na stacjach. No. To chyba, nie, no, chyba matematyki pan nie kończył. No i znowu krytykuje. Nie, no bo to jakiś dramat. No. Jeżeli jest cena litra benzyny i na przykład wszystkie te czynniki, o których pan mówił, są stałe, prawda? Czyli cena ropy nie zmieniła się nawet o 1 punkt procentowy, podatek gruntowy się nie zmienił nawet o 1 punkt procentowy, nic się nie zmieniło. Wszystkie czynniki są na stałym poziomie i pojawia się opłata 8 groszy. Wpłynie ona na cenę benzyny? No na Boga, to jest ekonomia na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej, a być może przedszkola. Prezes grupy Lotos, Marcin Jastrzębski, mówi, że planowana opłata jest tak znikoma, że mamy odwagę, biorąc pod uwagę zyski, mamy odwagę ją wziąć na siebie. No to niech wobec tego nie podnoszą, tylko dołożą do podatku do Lotosu 8%. To nie, ale niech to ja Lotos mam inną zapłaci. Propozycję, Kaziu. Nie, ja mam inną propozycję. To w takim razie, skoro jest tak fajna sytuacja, tak dobra i tak cudowna, to ja mam apel, żeby grupa Lotos obniżyła ceny od jutra o 8 groszy na litrze. Tak jest. A jeżeli obniży 8 groszy na litrze i dojdzie to opłata, no to niech podniesie o tym 8 groszy na litrze, skoro jest tak cudownie. No to są bzdury, oczywiście, zgadzam się z Kaziem. Granice absurdu są zostały przekroczone. Jasne, że jest masa innych czynników, które wpływają na cenę ropy, to jest proste jak drut, ale także ten będzie wpływał, koniec, kropka. No i ja nie wierzę w to, żeby... Zresztą słuchajcie, to samo było z podatkiem bankowym, który, no co, no ktoś wierzył w to, że banki się podzielą zyskiem tego zysku... I co? To płaci pan sobie... więcej za rachunek oczywiście, bankowy? Oczywiście, że mamy wyższe marże. Wystarczy popatrzeć sobie na stronę internetową już dzisiaj wspomnianego parę razy Narodowego Banku Polskiego. Tam jest taka zakładka, która pokazuje sytuację w systemie bankowym. Jak pan sobie popatrzy na marże w ostatnich 3-4 latach, to jak, przepraszam znowu za kolokwializm, w pysk strzelił, widać, że marże wzrosły. I tak dziwnie się zdarza, że mniej więcej o tyle, o ile, ile wynosi właśnie podatek bankowy. I tak samo tu będzie. Po prostu opowieści innego rodzaju, no to jest wprowadzenie nas w błąd i tyle. Ale panowie, no przecież tutaj chodzi o to, że trzeba znaleźć pieniądze na walkę ze smogiem. No, a no to jeżeli tak, to powiedzmy tak. Okay, no ale to mówimy. Mówimy, że to 8 groszy się weźmie znikąd. Nie weźmie się znikąd, weźmie się z naszych kieszeni. Jeżeli ja jestem właśnie... libertarianinem, czyli proszę, uważaj, proszę. Naprawdę, nie mów takich rzeczy, bo ale my ktoś to źle zrozumie. W programach ekonomicznych mówimy prostym, zrozumiałym językiem. To ja jestem człowiekiem, który wierzy, że 2 dodać 2 zawsze jest 4. Możemy udawać przez chwilę, umówić się, że jest, z Markiem się umówię, że jest 5, a z tobą się umówię, że jest 3. Ale... Nie. Ale, to ja wolę odwrotnie. To może być odwrotnie, okej. Okay. Ale zawsze obaj musimy pamiętać, że 2 dodać 2 jest 4. Jeżeli będziemy postępowali przejściowo, pamiętając, że 2 dodać 2 jest 4, że jest 5, okej. Okay. Nic się takiego nie stanie. Tylko no nie mówmy, przepraszam za wyrażenie głupot, że jeżeli coś się o 8 groszy zwiększy, to się nie zwiększy albo zmniejszy. No zwiększy się o 8 groszy. To jest klucz tak naprawdę tego wszystkiego, co zresztą mówiliśmy, panie Jarku, chyba u pana w programie parę miesięcy temu na ten temat. Możemy różne koncepcje tworzyć. Jedne lepsze, drugie gorsze. Z jednymi się zgadzamy, z drugimi się nie zgadzamy. Wszystko jedno, czy dotyczy to programu 500+, czy dotyczy to budowy, nie wiem, centralnego portu lotniczego, czy dotyczy to udrożnienia szlaków wodnych w Polsce, na to trzeba znaleźć pieniądze. I te pieniądze się znikąd nie wezmą, więc trzeba komuś te pieniądze, skądś te pieniądze wyciągnąć. I czy będzie to w formie podniesienia podatków normalnych, czy wprowadzenia nowych podatków, czy parapodatków, czy podniesienia cen prądu, wody, czegokolwiek innego, to już jest kwestia do dyskusji. Być może to jest zasadne, ale nie opowiadajmy takich rzeczy, że ktoś nam te pieniądze wyczaruje. Ach, cóż... Pora się żegnać. Bo to jest proste. No, ale fajnie, to jest naprawdę matematyka. Dowiedzieliśmy się, że często. Ale to wrażeniami proponuję, podzielimy się już poza anteną. Sylwia Hej, Gabriela Darmetka, Agnieszka Łukasiewicz, Kazimierz Krupa.